to Allegro. Przeglądaj tysiące produktów z kategorii elektronika z najniższą ceną wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trzy kobiety zginęły w wypadku w Chargowej w województwie lubuskim. Prezydent Ukrainy zaprosił Izrael i przedstawicieli autonomii palestyńskiej na konferencję pokojową w Szwajcarii. Z powodzią walczą mieszkańcy wielu niemieckich regionów. Trzy kobiety zginęły w wypadku w miejscowości Kargowa w województwie lubuskim. Potrącił je samochód. Do tragedii doszło w nocy. Kierowca był trzeźwy, mówi Małgorzata Stanisławska z policji w Zielonej Górze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobiety najprawdopodobniej przechodziły przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Niestety na skutek tego zdarzenia jedna z kobiet poniosła śmierć na miejscu. Dwie z nich były reanimowane. Niestety drugiej kobiety także nie udało się uratować. Trzecia trafiła do szpitala w Zielonej Górze, gdzie również zmarła. Okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku ustalają śledczy. Prezydent Ukrainy zaprosił Izrael i przedstawicieli autonomii palestyńskiej na konferencję pokojową w Szwajcarii. Wołodymyr Załański przypomniał, że na szczyt w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy nie ma zaproszenia dla Rosji. Nie zważając na to, czy to się komuś podoba, zaprosiliśmy na szczyt i przedstawicieli Palestyny i Izraela, i przedstawicieli globalnego południa też. Zapraszamy na nasz szczyt wszystkie państwa z wyjątkiem Rosji. Nie tylko dlatego, że jest agresorem, choć to główny powód. Na szczycie, który odbędzie się w połowie czerwca, nie pojawią się też przedstawiciele Chin. Tymczasem na Forum Bezpieczeństwa w Singapurze przedstawiciele Chin stwierdzili, że chińska armia gotowa jest siłą powstrzymać niepodległościowe dążenia Tajwanu. Minister obrony Don Jung powiedział, że jego kraj jest zawsze zaangażowany w pokojowe zjednoczenie państwa, ale perspektywa ta jest podważana przez, jak się wyraził, elementy separatystyczne i siły zewnętrzne. Podczas akcji pomocy dla ofiar powodzi w Bawarii zginął strażak. Od kilku dni w Niemczech padają ulewne deszcze. Czterech strażaków wpłynęło na pomoc rodzinie uwięzionej w domu otoczonym wodą. Ich łódka wywróciła się. Z trzech uratowanych strażaków jeden trafił do szpitala. Ciało czwartego znaleziono po kilku godzinach. Sytuacja w tej okolicy jest poważna. Ludzie uciekają przed powodzią. Ewakuowano m.in. mieszkańców dwóch domów opieki. W sąsiednim landzie Badeni-Wirtembergi wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony pociągu Intercity. Na tory osunęła się ziemia. Z blisko 200 pasażerów nikt nie ucierpiał. Jednak połączenia kolejowe na trasach południa Niemiec realizowane są z opóźnieniami. Część jest linia Stuttgart-Augsburg jest zamknięta. Ulewy dotknęły także środkową część kraju. W Saksonii-Anhalt wodę wypompowywać trzeba nie tylko z domów. Pomocy strażaków wymagał m.in. szpital w Magdeburgu. W wielu regionach został ogłoszony stan katastrofy. Budowane są zapory z worków z piaskiem. W akcjach na południu kraju udział biorą wszystkie służby. Dla tej części Niemiec meteorolodzy zapowiadają kolejne ulewy z gradem. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Polsce dziś także burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia ogłoszono na południu, wschodzie i w centrum kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy w Euro. Turbo rabaty na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Dyson V8 Absolut. Mini elektroszczotka. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1579 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowi. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku karma mokra dla kota Felix Fantastic Duo 48 saszetek po 85 gramów za 79,90. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,90. Allegro.

W ostatniej audycji zapraszałem Państwa na pianokrąg, ale w tej formie spotkań, którą zapoczątkowałem dokładnie 5 lat temu w warszawskiej Królikarni. I właśnie dziś, za parę godzin, dokładnie o godzinie 18, właśnie tam ruszy piąta odsłona moich 4 pianokręgowych koncertów, odbywających się tam co miesiąc w miesiącach letnich, zawsze w pierwszą niedzielę, na które serdecznie już dziś zapraszam. Ale zanim to nastąpi, to jestem z Państwem tutaj w studiu radiowej Trójki, a przed chwilą spod moich palców dosłownie wybiegła i zabrzmiała kompozycja Railroad, posiadająca alternatywny tytuł Travel Song, która wyszła spod pióra wielkiej artystki, a stopniując dalej największej żyjącej amerykańskiej kompozytorki Meredith Monk. I teraz delikatnie wyczuwam Państwa lekkie zaniepokojenie, jaka Meredith, jaka Monk, pierwszy raz słyszę. Otóż proszę mi zaufać, ale uchylę dziś Państwu drzwi do naprawdę niezwykłego świata wyobraźni i twórczości, inspiracji i energii, która bije od tej, a właściwie z tej postaci, ważnej w artystycznym świecie, należącym nie tylko do Stanów Zjednoczonych, z których Meredith Monk pochodzi. Chciałbym, żebyście mi zaufali, dali się wziąć za rękę, a ja was oprowadzę po jej muzycznym świecie i inspiracjach, którym ulegała i ulega w swoim życiu. Jednocześnie wierzę w to, że jesteście go Państwo ciekawi, bo otrzymując od was, drodzy słuchacze, wiadomości po audycjach, jestem przekonany, że lubicie słuchać, że lubicie poznawać nowe rzeczy, że kochacie muzykę i za to jestem wam ogromnie wdzięczny. Ja nazywam się Bartek Wąsik. To jest audycja Pianokrąg. Zaczęliśmy od Travel Song, to teraz czas ruszyć w prawdziwą muzyczną podróż. Fields, clouds, czyli pola, chmury. Oj tak, w podróży ogląda się je chyba najpiękniej. A tak swoimi muzycznymi oczami widzi je Meredith Monk. Zadam Państwu pytanie, czy coś szczególnie w tym utworze przykuło Waszą uwagę? Wytężam słuch i domyślam się, że mogło zainteresować Państwa partia wokalna. W tej kompozycji ułożona warstwami, trochę jak piętrowy tort, ale ciekawa moim zdaniem rzecz wyłoniła się na koniec, w momencie, kiedy pozostały jedynie dwa kobiece mijające się ze sobą głosy, przypominające trochę śpiew ptaków. Kierując naszą uwagę i wyobraźnię w ostatnim momencie w stronę natury i jakby pierwotnych instynktów. Właśnie z tych instynktów, jak i dźwiękowego świata natury, Meredith Monk czerpie w swojej twórczości garściami. Jest tyle pięknych przykładów, którymi chciałbym się z Państwem podzielić, ale czas audycji musiałby wtedy wydłużyć się przynajmniej kilkukrotnie. Dlatego postanowiłem wyłowić kilka smaczków, które dzisiaj przedstawię, a zacznę od tych, które pochodzą dokładnie z jej albumu o tytule On Behalf of Nature, czyli W imię natury z 2016 roku. Na tym albumie muzyka powstaje i płynie jakby z trzewi. Z jednej strony jest surowa, a z drugiej urzekająca i eteryczna. Proszę posłuchać. Environs, czyli trzy różne okolice brzmieniowe, głos ludzki w trzech odmianach. Meredith Monk na tym albumie w swoich kompozycjach badała to, co nazywa pierwotną wypowiedzią, czyli niewerbalnym dźwiękiem wokalnym, który kryje się pod i poza językiem, wyrażając często to, na co my nie mamy słów. Ten album, jak mówiła sama kompozytorka, miał na celu poszerzać świadomość ekologiczną człowieka, zwracać uwagę na zmiany klimatyczne, które fundujemy własnemu domowi, czyli planecie Ziemia. Pokazywać związek z naturą, jej kruchością i naszą współzależnością, której nie możemy nie zauważać. Te słowa i ta idea obecna jest także w twórczości innej wielkiej artystki, urodzonej na wyspie położonej na środku Atlantyku, pod którą dwie płyty tektoniczne rozchodzą się na boki. Czy już domyślacie się Państwo, kogo mam na myśli? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję też, że drodzy słuchacze, macie jeszcze w pamięci kompozycję Meredith Monk, które zabrzmiały chwilę temu. I proszę teraz posłuchać i porównać, jak głos ludzki traktuje ta druga wielka artystka, która jeden ze swoich albumów zbudowała tylko na odgłosach i technikach wokalnych, jakie jest w stanie wydobyć z siebie Homo sapiens. Yeah. I dwie kropki się połączyły, a właściwie to dwa niezwykłe światy. Najpierw Meredith Monk, a teraz oczywiście Björk, o której ta pierwsza z uśmiechem mówi, że czuje się jej estetyczną matką. I przyznacie państwo, że coś w tym jest. Obie panie znają się osobiście. Jak mówiła Monk, jest między nami wiele różnic w tworzeniu muzyki, ale jeszcze więcej nas łączy. Monk i Björk dokonały razem nagrań podczas sesji radiowej i kiedy sesja miała się już ku końcowi, obie rzuciły się sobie w ramiona, zalewając się łzami wzruszenia. Sam jestem ciekaw, czy te taśmy kiedyś ujrzą światło dzienne. To by dopiero było coś niezwykłego. Ja tylko przypomnę, że na tegorocznym Pionokręgu twórczość Björk zabrzmi na koncercie sierpniowym, właśnie wtedy dokładnie 4 sierpnia zagram jej piosenki we własnych aranżacjach na fortepian. A skoro przeszliśmy we wzajemne inspiracje, to podążajmy może jeszcze tą ścieżką, bo właśnie w takiego muzycznego detektywa ja lubię bawić się najbardziej, sprawdzać wytrzymałość tych niewidzialnych nici i strun, które często niespodziewanie łączą dwie artystyczne dusze, żyjące często w dwóch różnych miejscach na ziemi, albo reprezentujące, tak jak w przypadku Monk i Björk, różne pokolenia. A zatem teraz przed państwem kolejna kompozycja, Meredith Monk, a po niej dla porównania fragment ścieżki dźwiękowej jednego z moich ulubionych filmów, ścieżki, która wyszła spod pióra innego wspaniałego ambasadora muzyki islandzkiej. Jestem wielkim fanem tego wokalnego rozdrobnienia, jakby tajemnego przekazu nadawanego alfabetem Morsa. Ale tu w tej kompozycji Meredith Monk pod koniec też wydarzyła się ciekawa wokalna zmiana. Tym prześlizgiwaniem się pomiędzy dwiema samogłoskami U i A. Uła Meredith Monk postawiła kropkę, którą zaraz połączymy z kolejną kropką, czyli obiecaną kompozycją Johanna Johanssona, która nosi tytuł Kangaroo. Trzymajcie, drodzy słuchacze, w uszach to wokalne rozdrobnienie z kompozycji Meredith Monk, jakby było ono próbą nawiązywania kontaktu z obcą cywilizacją. I właśnie o takim szukaniu i nawiązywaniu kontaktu z obcymi opowiada film Nowy Początek, jeden z moich ulubionych, do którego islandzki, niestety nieżyjący już kompozytor Johan Johansson napisał arcyklimatyczną muzykę. Proszę posłuchać i odnaleźć już samemu podobieństwo do tego, co słyszeliście państwo chwilę wcześniej. No. Za piękny, nieziemski klimat. Mam nadzieję, że podobieństwo pomiędzy kompozycjami było dla Państwa wyczuwalne. Jestem przekonany, że Johansson twórczość Meredith Monk musiał znać. Inspiracje wzajemne są jak wiatry. Niezauważalnie przemieszczają się pomiędzy artystami, mierzwiąc im włosy i wnikając w głowę poprzez uszy. Meredith Monk nie tylko inspirowała, ale też sama ulegała takim inspiracjom. Za chwilę o tym opowiem, ale może teraz odpocznijmy chwilę od zaawansowanych technik wokalnych. Jest długi weekend. Może ktoś z Państwa słucha mnie teraz gdzieś poza czterema ścianami, w otoczeniu przyrody, na leżaku, hamaku lub patrząc przez okno. Do tego idealnie przyda się zwykła piosenka, w tym przypadku standard Greensleeves, wykonany w uroczy sposób przez anielski głos Meredith Monk. Was my Jest jeden pieśniarz, o którym Meredith Monk często wspominała w wywiadach, którego głos zwyczajnie uinspirował, jego barwa, miękkość. To pochodzący z Brazylii piosenkarz, kompozytor i gitarzysta, ale też jeden z głównych przedstawicieli brazylijskiej piosenki autorskiej, również działacz polityczny i twórca ruchu tropicalismo, zjawiska, które powstało w latach 60. XX wieku w Brazylii, za czasów dyktatury wojskowej, a które łączyło w sobie umiłowanie do połączenia teatru, poezji i muzyki w jedno. Moim zdaniem ten epizod mógł silnie przyciągnąć zainteresowanie równolatki Caetana Veloso, czyli Meredith Monk. Przypomnę, że ta dwójka artystów skończyła w tym roku 82 lata. Posłuchajmy zatem jednej z najpiękniejszych piosenek Caetano Veloso, która również pojawiła się w jednej z najbardziej klimatycznych scen filmu Porozmawiaj z nią w reżyserii Pedro Almodovara. Mam tu na myśli scenę domowego koncertu. Wyobraźmy sobie teraz, że i my tam też jesteśmy. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juraron que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Cantaba. Paloma triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. I zrobiło się jakby cieplej na sercu. Przepiękne wykonanie. Ciekaw jestem, czy do tej pory ktoś obecny wtedy wśród publiczności na tym koncercie pamięta je do dziś. Meredith Monk szukała też inspiracji nie tylko u innych wokalistów, czy dźwięków natury, muzyki plemiennej i tej muzyki niezmąconej słowami. Monk przysłuchiwała się też twórczości jednego z największych kompozytorów muzyki klasycznej XX wieku. Co ciekawe, właśnie w tej twórczości miała podane na tacy, a dokładniej mówiąc na pięciolinii, dźwięki, nuty oraz frazy, które ten węgierski kompozytor zapisywał, nagrywał, skrzętnie przemierzając różne prowincje Bałkanów, terenu Europy, gdzie do tej pory zachowała się piękna muzyka tradycyjna. Mam tu na myśli jednego z moich ulubionych kompozytorów, Bele Bartoka. Bartok, podobnie jak Monk, czerpał inspirację i tworzył swój język muzyczny i niepowtarzalny styl z muzyki tradycyjnej, z rytmów, skal i linii melodycznych, których poszukiwał na nizinach Węgier albo w górach Rumunii, na terenach, gdzie dla ich mieszkańców współgranie z naturą jest na porządku dziennym, gdzie ich życie układają cykle tej natury, czy pełnie księżyca, gdzie wreszcie natury się słucha w nią, wpatruje i czyta jej znaki. A z tego, co się zobaczy i dla siebie weźmie, tworzy się swój własny kosmos, którym warto się potem podzielić z innymi. To była kompozycja Ostinato Beli Bartoka, jedna z miniatur jego monumentalnego cyklu na fortepian, cyklu, który tworzył przez wiele lat, a który jak soczewka skupia w sobie styl i rozwój języka muzycznego Bartoka. Nosi on nazwę idealną Mikrokosmos. Właśnie ten cykl fortepianowy umiłowała sobie Meredith Monk, znalazła tam ściągawkę i podpowiedzi do tego, jak czerpać i wzniecać w sobie własny język muzyczny inspirowany muzyką natury, transowości obecnej w muzyce ludowej, bycia uziemionym, ale nie w miejskiej, wybrukowanej rzeczywistości, tylko bardzo blisko prawdziwej ziemi. możecie mi Państwo wierzyć lub nie, ale Meredith Monk zainteresowała mnie poprzez swoją fizyczność, a dokładniej mówiąc piękny uśmiech, pociągłą, smukłą twarz, zaplecione w charakterystyczne warkoczyki włosy i oczy, przenikliwe, ale jasne. Kiedyś wspominałem Państwu, że ludzkie spojrzenia, takie, które ja wyłapuję u innych ludzi w podróży czy na ulicy, w muzeach, metrze i innych miejscach publicznych, często we mnie zostają i inspirują mnie podczas tworzenia swojej własnej muzyki. Myślę, że gdybym minął się dziś na ulicy z Meredith Monk, nasze wspólne spojrzenie zachowałbym w sercu na długo i wykorzystał bardzo możliwe w jakiejś swojej kompozycji. Właśnie temu uśmiechowi uległem i kilka miesięcy temu postanowiłem poznać twórczość jego właścicielki. Przez jej fizyczność przebija dobra energia, magnetyzujące wyzwolenie. Twórczość Meredith Monk jest dla jej wykonawców i dla słuchaczy jakąś taką formą terapeutyczną. Teraz pomyślałem, a co gdyby tak spróbować kiedyś w domu, kiedy nikt nie widzi, ponaśladować kilka technik wokalnych, które dziś Państwo usłyszeliście w audycji. Możecie sobie jeszcze sami poszukać tych wokalnych możliwości. Dyskografia Meredith Monk jest naprawdę rozległa. To może dla zachęty posłuchajmy teraz kompozycji Double Fiesta. Mam nadzieję, że wywołam nią u Was, drodzy słuchacze, uśmiech na miarę Meredith Monk. Na, na, na, na. Ha ha, ma ma ma ma ma ma, ha ha, na na na na, ha ha, na na na na na na na na na, ha ha, na na na na, ha ha, ma ma ma ma ma ma ma, ha ha, na na na na, ha ha ha, na na na na na na na na na na, ha ha, ni. Na na na na na na na, ha ha ha ha, na na na na na na na na, ha ha ha ha. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma. She was a very nice girl. ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Bria pa bria pa bria bria pa bria pa bria pa pa bria pa bria pa bria pa bria pa pa bria pa bria pa bria pa pa pa pa bria pa pa pa pa bria pa bria pa pa bria pa bria pa bria pa bria bria pa bria pa bria pa pa bria pa bria pa pa bria pa Nasza dzisiejsza podróż powoli dobiega końca. Jakże ogromnie się cieszę, że mogłem być Państwa przewodnikiem po twórczości Meredith Monk. Wierzę, że przyznajecie mi Państwo rację, że to twórczość frapująca, jednocześnie jest spontaniczna, świeża, wyzwolona i dająca wyzwolenie. A tego chociażby w małej części potrzebuje każdy z nas. Właśnie dziś kompozycje Meredith Monk zabrzmią na moim pierwszym pionokręgowym koncercie w Królikarni o godzinie 18. Zapraszam serdecznie. Wykonam jej piano songs, czyli do piosenki będzie mi już naprawdę blisko. Tą muzyką przywitam swoje wewnętrzne lato. Klimat letni, taneczny, spontaniczny i śpiewny, który dziś Państwu prezentowałem, niech zatem za parę godzin przeleje się i wypełni przestrzeń pałaców Królikarni. Czekam tam na Państwa, zapraszając oczywiście jednocześnie do kolejnej audycji Pianokrąg, która odbędzie się za tydzień o godzinie 11. Ja nazywam się Bartek Wąsik i mówię do miłego usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 6-9 czerwca Europejczycy wezmą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zanim dokonasz wyboru, pamiętaj. Bądź krytyczny, krytyczna wobec tego, co czytasz w sieci. Bądź świadomy, świadoma, że wideo i audio mogą być sfałszowane. Sprawdzaj kilka źródeł i ufaj tylko tym wiarygodnym. Nie powielaj informacji, których nie jesteś pewien, pewna. Twój wybór ma znaczenie. Chroń się przed manipulacją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady.